Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι λουφέκια, σαν να στεκώσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Πριν από λίγη ώρα ο Κώστας Καζάκος έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Ο Καζάκος γεννήθηκε το 1935. Είχε γεννηθεί στον Πύργο, στην Ηλία. Στα 18 του έφυγε για να ανέβει στην Αθήνα. Ο στόχος ήταν να σπουδάσει παιδαγωγός. Κουβάλαγε όμως μια κληρονομιά η οποία δεν ήταν αρεστή στο σύστημα. Κουβάλαγε την αριστερή κληρονομιά από τον πατέρα του. Αυτό λοιπόν έγινε λόγος αρνητικής αντιμετώπισης του από το Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν, για να γίνει παιδαγωγός, ο Καζάκος του ζητούσαν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Δεν υπέγραψε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και δεν έκανε εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Άλλαξε ρότα και φίτησε στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου και στην Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης με τον Κάρολο Κούν. Ο Καζάκος υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος του Ειδοποιού. Τιμήθηκε με τον Χρυσό Απόλλωνα, το βραβείο Ειθοποιού Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών το 1967. Είχε τιμηθεί με το πρώτο χρυσό βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1973 για την αρτιότερη θεατρική παραγωγή, τη Λυσιστράτη. Τιμήθηκε με το βραβείο της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων και Κριτικών για το σύνολο της προσφοράς του. Ο Καζάκος ήταν κομμουνιστής. Στις εκλογές του 2007, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2009, είχε εκλεγεί βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, επαναλαμβάνω, πλήρης αξιοπρέπειας, πλήρης ορθοστασιάς. Θα πάρουμε μία γεύση από ένα εμβληματικό θεατρικό έργο, από μία εμβληματική θεατρική παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο. Κυρίες και κύριοι, φτάνομαι στο τελευταίο πιο παρανοϊκό και σχιζοφρενικό επεισόδιο του έργου. Η περισσή αλήθεια αυτού του επεισοδίου έγκυται στο ότι είναι τόσο πολύ κοντινό μας και γνώριμο, γιατί οι πρωταγωνιστές που είμαστε εμείς, εσείς, ο κύριος που κάθεται δίπλα σας, εγώ, και συμβαίνει ό,τι και με τη μύτη μας, που για να τη δούμε πρέπει να λιθωρήσουμε. Ελάτε λοιπόν 33 χρόνια πίσω. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο. Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε. Το έμαθα. Εμείς δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α. Καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω? Έτσι, από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπιες όσο. Τώρα κάτω που πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Και πάνε και πάνε και σαν να ζητάνε ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Πάνε και σαν να ζητάνε ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Από λιμάνια μας φωτελά περνάνε, ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Λοιπόν τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, παίρναν το βουνό με να του θέκει στο χέρι. Με το τίποτα, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία δική μας, σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ειρήνη που τους γέλασε, και μια ελευθερία που πριν έρθει φαινότανε τόσο πλατιά. Σαν πολύ δεν ορίμασες μέσα σε μια παράσταση. Ξέχασα. Έχουμε δουλειές, πρέπει να πηγαίνουμε. Πάρε με μαζί σου. Πάμε για δύσκολες δουλειές. Με κυνηγάνε. Α, Το έργο μας τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι. Και όχι γιατί σας κάνουμε χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα και στη ζωή. Πάνα πίσω τον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβει. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό, αλλιώς δεν τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθείτε στην παραστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγετε αδιάφοροι. Κι αν σας κακοκαρδίσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα. Το αστείο, η βλαστήμια, τα όσια και τα ιερά. Ο Άγιος και ο Θεομέφτης. Ο Δράκος είναι εκεί. Και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται! Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καζάκος του μεγάλου μας τσίρκου, ο Κώστας Καζάκος του ελληνικού θεάτρου, ο Κώστας Καζάκος του ελληνικού κινηματογράφου, ο Κώστας Καζάκος του ελληνικού λαού, έφυγε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?

Φρενάρεις. Είναι αδύνατο να κουνηθείς βήμα. Βήμα. Είναι παρόντες, στηρίζουν, στηρίζεσαι απάνω τους. Σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάκης Δοκορός. Τεράστιος Κώστας Καζάκος γράφει: «Χρωστάμε περισσότερα από όσα καταλαβαίνουμε σε τέτοιους ανθρώπους. Οι ηθοποιοί χρωστάνε περισσότερα από όσα νομίζουν. Ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι από την υπέροχη φωνή του μια υπέροχη συνεργασία με τους Αμερικανούς θρύλους του metal. Δεχτήκαμε αλληλογραφία από ξένους οπαδούς του συγκροτήματος, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν περισσότερα για την αρχαία ελληνική μυθολογία, το συμβολισμό της. Μας ρωτούσαν για τον Καζάκο, για τον Κωνσταντίνο, το γιο του. Είναι τρομερό πως ακόμα και στα 87 του, με λίγες λέξεις, μπορούσε να μαγέψει τόσο τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους οπαδούς της τέχνης. Μεγάλος γράφει ο Μάκης». Επιτρέψτε μου μια προσωπική κουβέντα για τον Κώστα Καζάκο. Ήταν το 2013, είχε μπει η άνοιξη, χτυπάει το τηλέφωνο, με παίρνει ο Κώστας. Λέει: «Θέλω να σε δω». Όταν σου λέει ο Κώστας «θέλω να σε δω», πηγαίνεις και τον βλέπεις. Μου λέει: «Θέλω να κάνουμε μαζί μία παράσταση». Λέω: «Τι εννοείς να κάνουμε μαζί μία παράσταση?» Μου λέει: «Θέλω να ανεβάσω ένα έργο αντιφασιστικό, αντιναζιστικό, στο οποίο θέλω να παίξεις». Όταν σου ζητάει κάτι ο Καζάκος, του λες ναι. Του είπα ναι λοιπόν. Μου είπε ότι θα προσδιορίσει επακριβώς τα χαρακτηριστικά, θα δώσει ένα σχήμα σε αυτό το οποίο σκεφτόταν και ότι θα μιλούσαμε μετά το καλοκαίρι. Έφτασε Αύγουστος μήνας, εγώ ήμουνα κάπου σε άδεια, σε μια παραλία, χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει: «Άργησες». «Έλα Κώστα», λέω, τι εννοείς?» «Ξεκίνησαμε πρόβες», μου λέει. Είπα από μέσα μου: «Α, το εννοούσε». Την εποχή που οι Ναζί εδώ στην Ελλάδα έσφαζαν ανθρώπους, τις ημέρες που η Χρυσαυγήτικη Συμμορία δολοφονούσε τον Παύλο Φίσα, ο Κώστας Καζάκος έστεινε και ανέβαζε ίσως την πιο οριστική, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, αντιναζιστική παράσταση, αντιφασιστική παράσταση που έχει ανέβει στην Ελλάδα. Την ανάκριση του Βάης. Ήταν σε αυτή την παράσταση που γνωρίστηκα ακόμα περισσότερο με τον Κώστα Καζάκο, που ο σεβασμός μου απέναντι στο πρόσωπό του έγινε παντοτινή αγάπη. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, ένας άνθρωπος ευρύχωρος, ένας άνθρωπος που σου προκαλούσε συναισθήματα αγάπης και σεβασμού τόσο μεγάλα όσο τεράστιος ήταν ο ίδιος ως θεατράνθρωπος, ως άνθρωπος του πολιτισμού. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου, θα είναι πάντα στη σκέψη μου. Είμαι τυχερός, ήταν τιμή μου που γνώρισα αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, αυτόν τον τεράστιο ηθοποιό, αυτόν τον μεγάλο Έλληνα». Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Καζάκο να απαγγέλει τους μεγάλους της ελληνικής ποίησης. «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο». «Αδέρφια, απόψε δεν είμαι πια ποιητής. Μου απαγορεύουν να είμαι ποιητής. Απόψε είμαι ένας παράξενος τύπος που γυρίζει στους δρόμους της απέραντης πολιτείας μέσα στη νύχτα, παίζοντας ένα μεγάλο σκυρό ταμπούρλο, δυνατά, γυρίζοντας από σοκάκι σε σοκάκι και από πλατεία σε πλατεία, τρομάζοντας τους νυχτοφύλακες που αποκοιμήθηκαν, κάνοντας να γαυγίζουν τα σκυλιά, παίζοντας για δυο δεκάρες στα καπηλιά βαριά λαϊκά τραγούδια. Εδώ, κάτω από την καρδιά μου, καρφώθηκαν οι σφαίρες οι πρωινές. Μπήγονται όλο ένα πιο βαθιά. Τώρα, τώρα σιγά σιγά που ξημερώνει και θα ακουστεί το σφύριγμα όπου να είναι. Ελάτε, έλα εσύ Γιώργο, έλα Μιχάλη, έλα Ραούλ. Μαζεψέτες μια-μια, είναι δικές σας. Σήμερα το πρωί στις 5 πριν βγει ο ήλιος, πριν ακόμη από τα καμιόνια, τις μάζεψα για σας. Και τώρα ξερίζωσέτες από το στήθος μου, σαν ένα πρωινό χαρούμενο όνειρο, σαν ένα τέλειο παιχνίδι, πριν μάθουν τίποτα οι άλλοι, πριν μάθουν πως εγώ είναι γραμμένο για πάντα να ζήσω. Μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτας το σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Επιτρέψτε μου να βάλουμε μια νοτελεία σε αυτό το αφιέρωμα, απροσδόκητο αφιέρωμα, στον Κώστα Καζάκο που έφυγε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, για να είμαστε συνεπείς με το ραντεβού που έχουμε δώσει με τον κύριο Παπαζήση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαζήση, τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιώπη, καλησπέρα. Ζήτησα να είμαστε μαζί για να μας δώσετε τα φώτα σας, τι γίνεται, τι κάνουμε με τα εμβόλια, πώς προχωράμε. Σήμερα δόθηκε η ανακοίνωση ότι έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα της παραλλαγής Κένταυρος που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και έχουμε κι άλλους 129 θανάτους μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Τι γίνεται, πώς θα κινηθεί ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει κύριε καθηγητά? Καταρχάς μια που αναφερθήκατε και στο κρούσμα αυτό που εντοπίστηκε της παραλλαγής αυτής της 275 της επωνομαζόμενης ως Κένταυρος. Καταρχάς να πούμε ότι το Κένταυρος δεν είναι επίσημη ονομασία. Οι επίσημες ονομασίες δίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με το ελληνικό αλφάβητο, οπότε λίγο το Κένταυρος δεν μας βοηθάει σε αυτό. Και είναι μια παραλλαγή η οποία είχε εντοπιστεί στην Ινδία κυρίως εδώ και κάποιους μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί παραλλαγή ανησυχίας, παραμένει υπό εξέταση και υπό παρακολούθηση από τον ΕΟΔΗ στη χώρα μας. Όπως είπατε, υπάρχουν γύρω στους 130 θανάτους την προηγούμενη εβδομάδα και επίσης 33.000 κρούσματα, που σημαίνει ότι δυστυχώς ο κορονοϊός παραμένει εδώ, η πανδημία υπάρχει ακόμα και εν όψη των επόμενων μηνών που θα αναγκαστούμε να κλεινόμαστε περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους και επειδή όπως είδαμε ευνοεί και ο καιρός αυτό στον κορονοϊό, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, τα μέτρα μας. Τα μέτρα μας εννοώ, δεν αναφέρομαι στα αυστηρά μέτρα του παρελθόντος, αλλά σε βασικά μέτρα ενδεχομένως ατομικής προστασίας, όπως οι μάσκες και τον εμβολιασμό για τον οποίο αναφερθήκατε πριν. Πάμε σε μια κατεύθυνση που λέει όσοι έχουν νοσήσει ή όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο και το τρίτο μετά την πάροδο τριών μηνών, και αναφέρομαι στους άνω των 60 ετών και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, κάνουν την δόση με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ακριβώς. Το νεότερο των τελευταίων ημερών είναι ότι εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το επικαιροποιημένο ή προσαρμοσμένο, όπως θέλουμε να το πούμε, εμβόλιο, που δεν στρέφεται μόνο έναντι του αρχικού στελέχους του κορονοϊού, αλλά και ενός τμήματος της παραλλαγής όμικρον, της ΒΑ1, έχει και όμικρον δηλαδή μέσα αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Και η επίσημη οδηγία και στη χώρα μας όπως και στις άλλες χώρες είναι να γίνει η δεύτερη αναμνηστική δόση, η τέταρτη δόση, η οποία μπορεί να γίνει 3 μήνες μετά την προηγούμενη δόση ή μετά από νόσηση. Και σε ποιον πληθυσμό που αναφερόμαστε σε όλα τα άτομα άνω των 60, καθώς και σε ενήλικα άτομα, δηλαδή 18-60, που υποφέρουν από κάποια χρόνια νοσήματα, τα λεγόμενα υποκείμενα νοσήματα όπως σαχαρώδης διαβήτης ή χρόνια καρδιοπάθεια ή χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Επίσης, τα ανοσοκατασταλμένα άτομα ή αυτά που λαμβάνουν ανοσοκατασταλική θεραπεία στις εγγύους, σε όλες τις εγγύους γυναίκες, καθώς και στους υγειονομικούς, τους αυτούς που εργάζονται στον χώρο της υγείας και αυτούς που εργάζονται, καθώς και αυτούς που μένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε γυροκομεία. Όλος αυτός ο πληθυσμός οφείλει, υπάρχει ισχυρή σύσταση, δεν είναι βεβαίως υποχρεωτικό, να κάνει την αναμνηστική δόση με αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί δεν βοηθάμε αν λειτουργούμε ως στρουθοκάμιλοι. Γνωρίζετε ότι έχει ενισχυθεί το αίσθημα αμφιβολίας στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Και γι' αυτό ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και εκείνοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να ευθύνονται, με ανακοινώσεις οι οποίες γρονθοκοπούσαν την κοινή λογική πριν από λίγο διάστημα. Mm-hmm. Όταν έλεγαν κάντε εμβόλια, αλλά δεν ξέρουμε αν πρέπει να τα κάνετε. Mm-hmm. Εφόσον είναι προστατευτική λοιπόν αυτή η επικαιροποιημένη δόση, γιατί δεν συστήνεται και για τον υπόλοιπο πληθυσμό? Δεν συστήνεται γιατί, αν θυμάστε, και όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός υπήρχε κάποια κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, πρώτα προστατεύονται οι πιο ευπαθείς ομάδες και σε δεύτερο χρόνο ο νεότερος ηλικία πληθυσμός. Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εμβόλιο είναι ανοιχτό και για τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού. Κάποιος δηλαδή που θέλει να εμβολιαστεί γιατί αγχώνεται, γιατί φοβάται λίγο περισσότερο και κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό του μπορεί να εμβολιαστεί και κάποιος που είναι άνω των 30 ή 40 ετών. Δεν υπάρχει απαγορευτικό γι' αυτό. Η ισχυρή σύσταση είναι για τις ευπαθείς ομάδες και για τους ηλικιωμένους που είπαμε, αλλά και οποιοδήποτε άλλος επιθυμεί να κάνει μια αναμνηστική δόση έχει την ευχέρεια να την επιλέξει από το σύστημα. Και πιθανότατα μέσα στους επόμενους μήνες να ακολουθήσει οδηγία και για όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι πρέπει οι οδηγίες και τα μηνύματα να είναι σαφή και ξεκάθαρα από τα επίσημα χείλη, από τις αρμόδιες αρχές. Να είναι πολύ ξεκάθαρη η οδηγία σε ποιους αναφέρεται ο εμβολιασμός, ποιο εμβόλιο πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει. Σίγουρα χρειάζεται ξεκάθαρα μηνύματα και όχι αντικρουόμενα από τους αρμοδίους, έτσι από τις επίσημες αρχές, ώστε να διατηρηθεί η όποια εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια ως χώρα, φτάνοντας το 75% του γενικού πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί. Έτσι είναι ένα τεράστιο νούμερο και πραγματικά είναι ένα επίτευγμα για τη χώρα μας. Δεν πρέπει λοιπόν να χαλάσουμε αυτό που χτίσαμε. Σίγουρα πρέπει να υπολογίσουμε την λεγόμενη κόπωση που υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία του εμβολιασμού. Θεωρώ όμως ότι φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα σημείο, πλησιάζουμε, θα έλεγα, προς το τέλος. Είμαστε και επιστημονικά, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και στην προσπάθεια να παρασκευάσει εμβόλια τα οποία δεν θα έχουν την σύντομη αυτή χρονική διάρκεια που έχουν τα ήδη διαθέσιμα. Δεν είναι καθόλου όλο αυτό, γιατί είπαμε εύκολο όλο αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση. Τέτοια πανδημία δεν έχει βιώσει η ανθρωπότητα. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η επιστήμη εξελίσσεται, κάνει βήματα και σύντομα θα φτάσουμε σε ένα χρονικό σημείο που θα έχουμε αφήσει τον κορονοϊό πίσω μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαζήση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλη, για την φιλοξενία. Ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Θέλανε να έχουν όλοι το σπιτάκι τους, καθημερινά το μεροκαματάκι τους. Να έχουν ακόμα κι άμα θα κακογεράσουν μια συνταξούλα για να μην πεινάσουν. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιός λαός. Να μην περπατούν στα τέσσερα, να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα. Να κυβερνάει αυτός που θα έχουν διαλέξει, κανένας πια να μην τους κοροϊδέψει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιό λαός. θέλαν τον νομοφύλο κι όχι φύλακα. Να μη φοβούνται πια το χωροφύλακα. Την περηφάνια τους κανείς να μην πληγώνει, ούτε την πόρτα τους να ξεκλειδώνει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιό λαός. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιό λαός. Χίλια μέσα στο κεφάλι τους, τα ποθηκεύανε στο προσκεφάλι τους. Χρόνια καλύτερα ελπίζανε να έρθουνε, το σήμερα οι ληστές δεν εκτιμούνε. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιό λαός. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Λαβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Όχι, βλέπω τα μηνύματά σας. Ναι, αλλιώς είχαμε προγραμματίσει την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχει Πέτσα, δεν θα έχει τον κύριο Πέτσα, δεν θα έχει ούτε για τα αρπακτικά και τους μαυραγορείτες της ενέργειας, γιατί σήμερα έτσι προέκυψε από το γεγονός. Θα ασχοληθούμε, θα σταθούμε στα ωραία και στα μεγάλα, στα σπουδαία. Και αυτός που έφυγε σήμερα, ο Κώστας Καζάκος, ήταν σπουδαίος, ήταν τεράστιος, δεν ήταν απλώς ένας πρικισμένος ηθοποιός, δεν ήταν απλώς ένας πρικισμένος σκηνοθέτης και μεταφραστής θεατρικών έργων. Ο Κώστας Καζάκος ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, ήταν μια γενναιόψυχη προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήταν άνθρωπος με στοχασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά συνείδηση της κοινωνικής αποστολής της τέχνης. Της αποστολής της τέχνης να εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Όλα τα σπουδαία, τα μεγάλα που κατάφερε ο Καζάκος στο χώρο της τέχνης, δεν ήταν το αποτέλεσμα των δώρων πραγματικά που του χάρισε η φύση, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο αυτής της στεντόριας, αυτής της κρατεάς φωνής, αυτής της αγέροχης αρενοπής μορφής, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο αυτού του επιβλητικού παραστήματος. Ό,τι κατάφερε, ό,τι δημιούργησε, ό,τι έπλασε στο χώρο του θεάτρου ο Κώστας Καζάκος ήταν το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης που βασικός παράγοντάς τους ήταν οι ψυχικές και οι πνευματικές αρετές του Καζάκου. Αρετές οι οποίες ορίμασαν με έναν κοπιαστικό τρόπο και με θυσίες που ξεκίνησαν από τα νεανικά του χρόνια. Όλα αυτά τα δημιούργησε, τα μετέτρεψε σε τέχνη ο Καζάκος. Ήταν τα στοιχεία της ίδιας του της προσωπικότητας, όπως αυτή πλάστηκε μέσα στη βιοπάλη και μέσα βεβαίως από το πάθος του για τη μόρφωση και την πνευματική του καλλιέργεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Καζάκο να απαγγέλει Κώστα Βάρναλη. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνα νούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην πέδια, με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη, και με κάμα και βροχή, ως που μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο τον ταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντόστα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνουν τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφίνα μέδαιναν το Μάη το μήνα, στο χωράφι το γυμνό να γκαρίζω, να θρυνώ. Κι ο παπάς με την κοιλιά του μ' έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός, σε καβάλις ο Χριστός, δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα κι η καμπώσει, μη ρωτάς το πώς και τι, να ζητάς την αρετή. Δε βαστάω θα πέσω κάπου, ντράπου, της προγόνιν τράπου, αντραλίζομαι, πεινώ, σουτ θα φας τον ουρανό. Κι έλεα όταν μιαν ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι και αμολύσω την πνοή, ένα πούφινη ζωή. Η ψυχή μου θε να δράμει στη ζεστή αγκαλιά τα βράμι, τ' άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δε φελούσα κι αχαήρευτος κυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσούρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά τον Αϊφραγκίσκο, χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε τον Κυρμέντη απ' την αδικιά τα φέντη, σύ που δίδαξε σαρνί τον Κυρλίκο να γεννεί. Το σκληρό να φέντη κάνε, από λύκο άνθρωπο κάνε. Μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλείσε κι αυτή. Τότενε στο μαύρο φίδι το διπλό του το γλωσσίδι, πίσω απ' την αστιβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια, κυραγιάδες απ' τα ουράνια, μα θεήκιοξ από δω κι δεν είναι παρά δω. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις, όπου ποθεί λευτεριά παίρνεις παθή. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στο ίδρο το δικό γίνε εσύ τ' αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα'ρτει ανάποδα ο ντουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνα νούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι,

κάνει μισερό. Στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Καλά την παλιά θα είναι ο απέναντι εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνει. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα για την τέχνη. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Ελλάδα. Είναι μια δύσκολη μέρα για τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη. Σήμερα έφυγε από τη ζωή επίσης ένας μεγάλος άνθρωπος του κινηματογράφου, ο παγκόσμιος Ζαν-Λικ Γκοντάρ. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο δικός μας Κώστας Καζάκος. Επαναλαμβάνω, αλλιώς είχαμε σχεδιάσει τη σημερινή εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή είχε και κύριο Πέτσα. Θα περιμένει ο κύριος Πέτσας στη σειρά του. Είναι πολύ πίσω από τον Καζάκο. Θα ασχοληθούμε με τον κύριο Πέτσα και την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί στην αυριανή εκπομπή. Είχαμε προγραμματίσει να ασχοληθούμε με τους μαυραγωρίτες της ενέργειας. Θα περιμένουν και αυτοί. Κώστας Καζάκος του χρόνου, σε λίγους μήνες, θα συμπλήρωνε 70 χρόνια. 70 χρόνια προσφοράς στο θέατρο. Ήταν ακατάβλητος μέχρι το τέλος. Με αυτό τον ακατάβλητο τρόπο υπηρέτησε την δραματική τέχνη με απόλυτη πίστη, με ένα ανεξάντλητο πάθος που είχαν θεμελιωθεί στη βαθιά του εκτίμηση για την δύναμη της τέχνης, για τη δύναμη του πολιτισμού. Ο Καζάκος, θυμάμαι να μας λέει στην παράσταση, στην ανάκριση, ότι το θέατρο παρέχει παιδεία και είναι η πιο λαϊκή, η πιο επίκαιρη, η πλέον κατανοητή, η άμεσα κατανοητή και ζωντανή τέχνη. Ήταν πεποίθηση του Κώστα Καζάκου ότι το θέατρο σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει τους ανθρώπους, όπως έλεγε. πάμε να ακούσουμε πώς περιέγραφε ο ίδιος την δημιουργία αυτού του εμβληματικού θεάτρου, του θεάτρου Τζένι Καρέζη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην κυρία Αρώνη στην κρατική τηλεόραση. Θέλαμε κάποια ώρα εκεί στη δεκαετία του 70 να αποκτήσουμε μια στέγη, γιατί είχαμε γυρίσει σε όλες τις υπόγειες της Αθήνας, σε άθλιες συνθήκες, σε θέατρα και του κέντρου καλά και περιποιημένα και αυτά, και άθλια πράγματα, να κάνουμε δύο παραστάσεις για να μην υπάρχει οξυγόνο, να μην έχει αέρα, να υποθυμάνε οι ηθοποιοί κάτω στα καμαρίνια από έλλειψη οξυγόνου. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα θέατρα, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, και λέγαμε κάποια ώρα να αποκτήσουμε μια στέγη. Και το πήραμε τούτο εδώ, βγήκε σε διαγωνισμό τότε το 76, μετά τη μεταπολίτευση, και πήραμε μέρος στο διαγωνισμό και το πήραμε και το φτιάξαμε. Και λέγαμε τώρα οι συγκυρίες, μπορούσε να μην είναι έτσι. Λέγαμε άμα μπούμε σε αυτό το σπίτι, τα καμαρίνια όλα έτσι να είναι πολύ καλή η συνθήκη για τους συναδέλφους που θα δουλεύαν εδώ μαζί μας, και θα κάνουμε τις δικές μας επιλογές. Να ανεβάσουμε τα έργα που μας αρέσουν, να παίξουμε τους ρόλους που μας αρέσουν. Και έτυχε, αυτό λέω έτυχε, ο κόσμος να είναι, να μας ακολουθήσει, να μας αποδεχθεί, να αποδεχθεί τις επιλογές μας. Και έδεσε το πράγμα και κάναμε μία δεκαετία που έζησε η Τζένι και τη χάρηκε και έπαιξε μεγάλους ρόλους, με γεμάτο το θέατρο, ήταν ουρές έτσι, αυτά και εκείνο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, η αποδοχή του κοινού είναι ζωογόνο. Από εκεί παίρνουμε δύναμη. Άμα δεν έχει κοινό, δεν υπάρχει. Το θέατρο δεν είναι τον καλλιτέχνο. Θέατρο, όταν λέμε, εννοούμε το κοινό. Το κοινό εκμεύει από την κοινωνία τους καλλιτέχνες και περνάει καλά. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει κοινό, δεν υπάρχει ούτε καλλιτέχνες, ούτε θέατρο, ούτε ούτε. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καζάκος αφιέρωσε όλη του τη ζωή, αφιέρωσε όλη του τη σκέψη, όλο του το συνέστημα και το ταλέντο για να συνειδητοποιήσουμε, δικά του λόγια είναι αυτά, να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας, να ανεβάσουμε το ηθικό μας και αποφασιστικά να αποκεφαλίσουμε το ανθρωπόμορφο τέρας που μας καταστρέφει τη ζωή. Από την πρώτη του θεατρική εμφάνιση μετά την αποφύτισή του από την δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης του Κάρολου Κουν, στο έργο του Μπρέχτ «Ο κύκλος με την κυμολία», αλλά και σε όλη τη διαδρομή του στο θεατρικό σανίδι και τον κινηματογράφο, ο Κώστας Καζάκος διένυσε μία εμβληματική πορεία. Μια πορεία με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα σπουδαίων συγγραφέων. Κατόρθωσε αυτό που έλεγαν οι ομότεχνοί του να δαμάσει με καθαρό και γι' αυτό με ουσιαστικά λαϊκό τρόπο θεατρικά κείμενα και της κλασικής και της σύγχρονης δημιουργίας, που απευθύνονται στα πιο μύχια συναισθήματα και στις πιο υψηλές σκέψεις της ανθρωπότητας. Ο Καζάκος, ως θειασάρχης και ως σκηνοθέτης, επέλεγε πολύ προσεκτικά τα έργα που ανέβαζε, έχοντας πάντα ένα κριτήριο: τα έργα αυτά να είναι κοινωνικά και ιστορικά χρήσιμα. Με εμβληματική, βεβαίως, αυτή την παράσταση σύμβολο του αντιδικτακτορικού αγώνα, το μεγάλο μας τσίρκο.

πρόσωπο να λέει σε ένα Αμερικανό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό. Κύριε Πρόεδρε της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ραπτομηχανών Singer, ιδού ο στρατός σας. Σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Οι συντροφοί εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Το σύστημα έχει οργανωθεί και τα προβλήματα λυθεί. Οι συντροφοί εκτελεστεί, σε πιανούνε στα στενά. Φίλοι κι αδέρφια, μάρες, γέροι και παιδιά. Γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, έβγα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκύλια, βγάλε φωνή χωρίς μίλια. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες, καπέτανε στο σπαθί. Καπέτανε στρατιώτες λαϊκοί. Κι όπου φοβάται φωνή να ακούει απ' το λαό, σε ρήμο τόπος και βασιλεύει. Καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλαχτό. Όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Καζάτουκος αισθανόταν την τέχνη πάντα ως αγώνα για ανάταση, ως αγώνα για πρόοδο, ως καλοπάτι εξέλιξης που δεν σταματάει ποτέ. Και θεωρούσε σύμφυτη με τον καλλιτέχνη την αγωνιστική στάση ζωής. Ήταν μια στάση που ο ίδιος ακολούθησε σταθερά και αταλάντευτα μέχρι το τέλος. Ο Κώστας Καζάκος στρατεύτηκε, συστρατεύτηκε επί δεκαετίες με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ακόμα και από τη θέση του βουλευτή του, και πάντα παρόν σε όλους τους αγώνες του ελληνικού λαού. Υπηρέτησε όλα τα κοινωνικά ιδανικά που δίνουν υπόσταση στον άνθρωπο. Ο Καζάκος δεν θα ξεχαστεί, γιατί ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος δύναμη, ένας πρωταγωνιστής. Όπως γράφει η Σοφία στο μήνυμά της, ο Καζάκος είναι από εκείνους τους λίγους που το όνομά του θα συνοδεύεται πάντα από σεβασμό και αγάπη. Όχι μόνο επειδή υπήρξε καλλιτεχνικό κεφάλαιο για αυτό το λαό, αλλά γιατί η ζωή του συμβάδισε με την ιδεολογία του. Η συνέπεια και η ακεραιότητά του είναι αυτά που μας κρατούν κοντά του. είναι όλα όσα λείπουν από τη δημόσια σφαίρα και όπου συμβαίνει να τα βρίσκουμε πέφτουμε πάνω τους με λαχτάρα και δεν τα αφήνουμε να μας φύγουν, ακόμα και όταν μας φεύγουν οι άνθρωποι. Ίσως γιατί μας θυμίζουν τι σημαίνει να ζεις κοινωνικά, τι σημαίνει να ζεις με ανθρωπιά και με καθαρότητα σκέψης. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από τον Κώστα Καζάκο, τον θεατράνθρωπο της σκέψης. Ό,τι ακούσουμε είναι από το επιστημονικό συνέδριο που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την τέχνη. Πάμε να ακούσουμε. Το μάθημα Μπρέχτ είναι συνεχώς αναγκαίο. Είναι σαν την αλφαβήτα και την προπαίδεια. Είδατε που αναρωτιόμαστε πολλές φορές τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο ρόλος της τέχνης στην αταξική κοινωνία, που δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα, που θα έχουν λυθεί όσο θα λυθούν τα βασικά προβλήματα των ανθρώπων, και όλες αυτές οι ώρες, ο ελεύθερος χρόνος, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, πού θα στοχεύει, τι θα παράγει στην τέχνη, τι θα γίνει, ή θα γίνει η τέχνη άχρηστη. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Είμαι βέβαιος ότι και τότε ο Μπρέχτ θα είναι αναγκαίος, γιατί τα πράγματα δεν είναι στατικά. Όπως λέει και ο ίδιος, είμαστε διαρκώς μεταβαλλόμενοι, αενάως μεταβαλλόμενοι. Ούτε θα γεννιόνται τότε κομμουνιστές. Πάντα, όπως και τώρα, οι ανθρώπινες ιδιότητες πρέπει να κατακτηθούν ζώντας, δεν γεννιόμαστε με δάφτες, και τότε δεν θα γεννιέσαι κομμουνιστής, θα πρέπει να το κατακτήσεις αυτό. Και θα πρέπει να περάσεις όλη τη διαδικασία να εμπλουτίσεις τη συνείδησή σου, τα βιώματά σου, τα αισθήματά σου, το ανθρώπινο υλικό, να το φέρεις στο επίπεδο εκείνο για να γίνει φορέας των κομμουνιστικών αξιών. Πάντα ο Μπρέχτ θα είναι χρήσιμος. Γι' αυτό λέω, το επίκαιρος δεν κολλάει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πάντα αναγκαίος. Και να πω μια τελευταία φράση που λέει ο ίδιος, για να το κλείσω αυτό όλο. Λέει ένα καταπληκτικό, αυτό είναι, ότι το μέλλον της ανθρωπότητας μπορεί να ειδωθεί μόνο από τα κάτω, από τη σκοπιά των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων. Μόνον όταν αγωνίζεσαι μαζί τους δουλεύεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν μπορείς να το δεις από καμιά άλλη σκοπιά, εάν δεν πας στο κάτω-κάτω επίπεδο, εκεί που ο λαός δέχεται όλες τις πιέσεις στην πλάτη του. Αν δεν σταθείς εκεί μαζί τους, δεν ζυμωθείς μαζί τους, όχι να τους παρατηρείς με συμπάθεια, με το φακό, πρέπει να ζυμωθείς μαζί τους και να βλέπεις το μέλλον από τη σκοπιά τους, από κάτω. Τότε μπορεί να έρθει το μέλλον, αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς. Μπορείς να είσαι βέβαιος ότι έτσι δουλεύεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, με την είδηση του θανάτου του Κώστα Καζάκου. Ο Κώστας Καζάκος, επαναλαμβάνω, έφυγε πλήρης αξιοπρέπειας έφυγε πλήρης ορθοστασιάς στη ζωή του. Σας αποχαιρετούμε με μια βαθιά υπόκληση σε αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο και με μια αγκαλιά στη Τζέννη, στον Κωνσταντίνο, στον Αλέξανδρο, στη Μάγια, στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα.